música llatina ballable moderna a Musicòpolis. És Abigail, estrella fugaz. Se marcha del universo, de tu vida me marché. Until she's so now shawty got no swag. slammer. Put it in a rimmer. You can be my defender. We all gon' bring it back like a runner. Yeah, I've been feeling for a hit. Why don't you bring it back like you couldn't afford it? She like, oh yeah, I like this party. It's old school ballin', Michael Jordan. Gotta go and bring it back just a little bit. Hit my room and make it no school hit. Turn around, break it down, know you seen that. Shawty, tell me where your team at. Now Shawty got more swag than a little bit. I make her bring it back like old school hit. I feel it, I'll take you to Memphis. Keep it popping, I promise that we can party with Elvis. I pay for the telly, I do whatever you tell me. This an old school party, we bout to party forever. At least to the morning. Leave your keys on the counter. Cause we bout to party like we defeated the rival. Now Shawty got more swag than a little bit. I make her bring it back like old school. Turn around, break it down. Aquestes són les cançons que anem escoltant i amb aquest programa nostre, amb les actualitats, amb Roger Sincero i Javier de Torres, Be Witched, a versió curta, Young Man i el Bring It Back, en els rimes urbans de la música americana, i Cocky Selection, rimes ballables en versió original amb aquest Funny, és divertit. Primes ballables, òbviament, amb Cocky Selection, aquest Funny amb el seu original mix. Anem a la música en català, la música de casa nostra, amb l'àlbum Bans en l'aire, dels Gir, que ens porten una versió en català d'un tema famosíssim de Johnny Cash. És el Folsom Prison Blues, i aquí el sentim. Sento que el tren s'acosta, com roda per la via. No guaito una albada des de no sé quin dia. Lligat a Folsom Prison, el temps va a poc a poc. Poc a poc. Mentre el tren va per la via, fins a Sant Anton. Disparar un home només per veure'l morir. Veure'l morir. Quan escolto aquell xiulet, ploro mentre ho revis. El vagó més car, beguent un bon cafè, tot fumant-se un bon cigar. Però jo ja sé el que em toca, lliure mai seré. Mai seré. Mentre aquests segueixin fora, em torturaré. M'alliberen i aquest tren pogués ser meu, aposta que em veuríeu lluny de tornar a ser seu. Lluny de Folsom Prison és on vull estar. On vull estar. Quan escolto aquell xiulet, el món fa més enllà. Quan escolto aquell xiulet, el blues va més enllà. Thank you. Espacio Libre, és la música que ens porta aquesta formació, es diu Oasis. Anem cap als dos darrers temes d'aquest segment. Elena Noguera amb Chom, des del seu àlbum Anne Zero. Quand je te quitte, je te tutome. Dis-moi des tonnes de tout ce que tu me donnes. Comme quand on est au lit, j'ai mal dormi, j'ai pas la forme, Tom. J'ai des envies, des mots d'amour, mais c'est toujours Tom. Parce que tu vises, alors Tom, pis. J'ai les genoux qui tombent au sol, Tom. Plus de batterie, j'aurais besoin d'un jus de pomme, Tom. Ou d'un acide si tu voulais voler mon âme, Tom. Ce serait oui, je reprendrais du poil de l'homme, comme je serais ravie, mais bon, Tom, pis. Tom, pis. Tom, je te baise et puis je pars dans la rue. Je garde ton goût de fraise. Je t'adore, je ne peux plus dire Tom, pis. Si je t'appelle, tu sais que tu m'as vaincu. Je crois que tu m'en sorcelles. Je t'aime comme je ne veux plus dire Tom, pis. Je te tutome, mais moi trop conne, j'ai les jambes qui flageolent folle. Je m'en remets plus, j'ai pas le cœur à cesser nos tomes. Entrevues, même si tu sais que moi au fond jeune, pense qu'à ton cul, mais bon, Tom, pis. J'aurais besoin d'une cage à homme, Tom, ou d'un asile où l'on pourrait de toi en somme, Tom, m'affranchir, mais tous les chemins mènent à Rome, Tom. Où tu m'as plu, moi j'y retourne et tu m'assommes, Tom. Oui, tu me tues, alors Tom, pis. Mais tous les chemins mènent à Rome, Tom. Où tu m'as plu, moi je retourne et tu m'assommes, Tom. Oui, tu me tues, alors Tom, pis. Tom, pis. Tom, je te baise et puis je pars dans la rue. Je garde ton goût de fraise. Je t'adore, je ne peux plus dire Tom, pis. Je crois que tu m'en sors. altre dels segments de Musicòpolis que arriba fins al seu final. Aquest és el nostre segment número 713 de la teva radiofórmula musical i et porta ara un tema entre en Sergio Contreras i en Carlos Baute, dos mons de la música llatina junts amb aquest Ay Mami. Sí, hay Venezuela, pare. Loco, solo quiere jugar. Tra, tra, traviesa, sa. Solo sueño que me besa. Sabe jugar y hacerlo bien. Me tiene siempre haciendo. Sé que está por mí y yo por ti también. Que lo ponga más difícil, que más difícil lo ponga más. Loca mi cabeza, pierdo la delicadeza. Oh, oh, oh, oh, eres mi soul. Oh, oh, oh. Ay mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo. Da, da, da, echa cosa de lo mamá. Ay mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo. Oh, oh, tú y yo, el sol y el mar. Ay mami, cuando quiero contigo, tú no quieres conmigo. Da, da, da, echa cosa de lo mamá. Ay mami, cuando quieres conmigo, yo ya no quiero contigo. Solo me dicen lo mismo, ma. Loco me tiene tu caminar. Un movimiento rorrorrombe. No se quema, mi apuesta. Y esa imagen de niña buena. Un movimiento sobre la arena. Te juro, no soy malo. Fíjate una vez tus ojos que te ven. Déjate seducir por esta boca juvenil. Cuando yo quiero, no quieres. Después tú quieres y no quiero. Deja de jugar que ya te voy a dar lo que tú necesites, mami, vente ya. No lo pongas más difícil, que más difícil lo ponga más. Loca mi cabeza, pierdo la delicadeza. Oh, oh, oh, oh, eres mi soul. Oh, oh, oh, oh, yeah. Vente, mami, mami. Ay, mami, cuando quiero contigo. Conmigo.